Book 2 11 11 kuukaudet tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu, kesäkuu. Nämä ovat kuusi kuukautta. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu. Heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu. Nämä ovat myös kuusi kuukautta. Heinäkuu, elokuu, syyskuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu.